Беседа от книгата «Ходете в виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Елохим. 30 септември 1912 година. Еднообразието е убийствено в живота, а разнообразието – то е животът. Затова духът трябва да мени своето състояние. Обаче между всички тия състояния трябва да има хармония. Например, ако един човек често го изобличаваме, става твърдоглав. Но пък и ако много го галим, ще става друга реакция. Даже когато някой човек ви каже обидна дума, вземете я от Господа, за да се благословите. Но ако ви каже блага дума, пак благодарете. Често пъти ние гледаме на всичките въпроси от наше гледище, но Господ знае защо стоят грешниците на това място, на което ги гледаме. Когато пазим един човек в душата си, пазим Господа. И що е духовното развитие? Развитието не е нищо друго, освен душата да бъде отзивчива, пластична, щото да възприеме една божествена мисъл и да възприема Господа, да действа така, както е волята му. Когато Господ, например, ни налага да мълчим, ние трябва да слушаме. За да бъдете благодарни Господу, гледайте да бъдете в хармония с Него. Защото ако храните някаква лоша мисъл към някого, да знаете, че Господ не работи. Божият дух не може да работи там, гдето има криво разбиране, яд и свада. Ние трябва да бъдем винаги готови да изпълним онова, което Той желае. Защото само тогава ще бъдем щастливи. Господ иска, щото между всичките Негови чада да има съгласие и мир, защото Господ в себе си е любов, мъдрост, истина. Може вие да страдате, може да сте в униние и утеснение. Господ е, който ще ви избави от това мъчително положение. Ето защо вие дръжте Господа Бог, мъчно може да го намерите, но дръжте Господа и ще го намерите. Той сега е, който работи, за да тури ред и порядък. Главната мисъл за вас сега е нужна. Гледайте да бъдете в съгласие с Христовия дух. И като разсъждавате върху тия думи, не дейте излиза много навън, т.е. не гледайте други как живеят. Не се занимавайте с тях, а гледайте себе си. После не се спъвайте един други. Ние минаваме през разни и хиляди състояния, но благодарение на духовете, които се изпращат за помощници, извеждат ни от мъчителното положение. Духът Елохим е под чието владение е днес всичко. И днешните събития са под негово наблюдение. Ние служим Господу и Той е, който ще въдвори необходимото между вас съгласие. И да знаете, че аз сега вече се моля на Господа. Научи, Господи, когото ще научиш. Повдигни, когото ще повдигнеш. Помилвай, когото ще помилваш. Спаси, когото ще спасиш. И накажи, когото ще накажеш. 30 септември 1912 година.